Алексей, привітанне. Вітаю. Добрый день. Вітаю. Шановныя сябры, новы выпуск літаратурных гутарак «Кантэкст». Госць у нашай студыі Алексей Шэйн. У студыі працуюць Усёлад Сцебрака і Ціхан Чарнікевіч. Алексей Шэйн, пісьменнік і журналіст. Нарадзіўся ў 76-м годзе ў Мінску. Скончыў філалагічны факультэт БДУ. Як журналіст друкаваўся ў газетах «Свабода», «Літаратура і мастацтва», «Наша слова», «Беларуская маладзёжная», «Наша Ніва». Працаваў інфармацыйнай кампаніі «Белапан». Скончыў сцэнарную майстэрню Александра Малчанова, пераможца конкурсу «Экслібрыс» імя Александра Уласова ў 2014 годзе. У 2015 выйшаў ягоны дэбютны раман «Сем камянёў». Як яно дэбютаваць з романа? Многія аўтары не дабіраюцца ў прынцыпе да такой формы, да, то бок пішуць апавяданне, сцэнарысы і раман не з'яўляецца ў выніку, нават у масцітых, да, вот. А тут з'яўляецца сапраўды магутная вялікая тоўстая сапраўды кніжка, якая, ну, сцягне на раман, фэнтэзійны раман. Я, калі быў дзіцём, ну, падлеткам, мне вельмі ўразілі навелы о Генрі, а я з дзяцінства заўсёды марыў быць пісьменнікам. Ну, я на сетак глядзеў, што я вот буду пісьменнікам. І я думаў, ну вот вядома, я заўсёды буду пісаць навелы. Не, канешне, ніякіх раманаў увогуле, не зразумела, як гэта вялізна гэтыя кніжкі пішуцца. Вот, буду пісаць навелы. Вось, але калі вот дайшло да таго, што трэба кніжку напісаць, то ўзяўся гэты раман. Ну і, відаць, проста сама форма фэнтэзійнага такога вялікага аповеду маштабнага, дзе шмат падзеяў, яна ніяк проста сама па сабе не магла ўкласціся ў жанр там аповесці нават. Таму я напісалася, і ў прынцыпе, як для мяне, то оно было нескладана з гэта стартануць. Ну, але это доўгі працэс. В сэнсе, вот я маю на увазі, просто тэхнічна па часе. Тэхнічна доўгі, і я, канешне, перфекцыяніст, як шмат хто з людзей. Я, паколькі даўно працаваў журналістам, я заўсёды думаю, што я вот, ну, журналістыка это адно, а пісьменніцтва это іншае, і ўжо там, ну, журналістыка такая штодзённая, будзённая праца, хочаш ты, не хочаш, табе трэба пісаць, ну, браць, так, там, так, калоначку давай. Ехаць здымаць, калі трэба там. Ну і а вот раман трэба ўжо ідэальна напісаць. І я вырашыў, што я буду пісаць толькі тады, калі да мне будзе прыходзіць натхненне. І калі оно прыходзіла, я пісаў. Часто прыходзіла. Вот я раскажу зараз. За гэты пакуль яно прыходзіла, я паспеў ажаніцца, у мяне нарадзіўся дзіцёнак, потым другі, потым трэці, і за 6 год я напісаў ажно 6 страніц. І вось калі ён так, трэці дзіцёнак нарадзіўся, а мой раман фэнтэзійны для дзяцей, ну, для падлеткаў, як бы не асабліва пішацца, я падумаў, што нешта я раблю неправільна. Па дзве старонкі на дзіцёнка. На 2 гады. Ці наколькі там, з матэматыкай кепска. Вось, і на год старонка. Я вырашыў, што окей, вот я як журналіст, хачу я пісаць, не хачу, я пішу. Калі настаўнік хоча ці не хоча вучыць, ён ідзе і вучыць. А так не будзе хацець і скажа, ай, не пайду сёння вучыць, таму што кепска навучу дзяцей. Я вырашу, все, я пішу, саджуся, пішу, вот у мяне дзённая норма, там 700 слоў у дзень чамусьці. 7 камянёў, 700 слоў. Вот, і я эту норму, конечно, не вытрымаў, но я стараўся да яе як бы дайсці, трымацца. Ну і за там некі час этот раман напісаўся. Ну просто я вот для сябе зразумеў, што это проза, тым больш некі там вялікі аб'ёмны твор, это, ну, такая руцінная праца. Колькі гэта заняло, ў прынцыпе, вось, ад задумы да вось, ну, каля 10 год, мне пра гэта сорамна казаць, ну, это так. Не, ну, чаму? Там ёсць людзі, які пішуць 30 і не выходзіць раман. Напісаў, я тут пісаў раман, ну, ведаеце. А былі... Я перапыню, так, так. Прашу прабачэння. Я недзе такую харошую думку пачаў, што лепш не ідэальны, але напісаны там раман ці кніга, чым ідэальны, але не напісаны. Ну, тут цяжка паспрачацца. А былі такія упадніцкія думкі кшталту кінуць? Ну, правда, вот просто кінуць. Вы ж не абяцалі, вы ж не падпісвалі дамовы з выдавецтвам, да? Не бралі грошы наперад. Ну, нема і нема. Не хацелася просто, ну, всё кінуць. Яно, як бы, жорстка было, жэстачайша, таму што, як бы, мне пастаянна хацелася это кінуць. Але я, ну, сябе просто неяк прымушаў, што, не, ну, ну, трэба ўжо, я столькі патраціў на гэта часу, ну, трэба дарабіць. Таму што, ну, гэтыя вобразы, нейкія ідэі, яны, як бы, ну, былі ўнутры, і ты... Ну, трэба ж нейкіх увасобіць, трэба ж дарабіць это ўсё. Застанецца ўва мне. Ну, як цяпер вось ацэньваецца тое, што зроблена? Быў ось такі фідбэк? Які ўнутраны, у прынцыпе, адчуванні пасля выдання? Вот, Ціхан, ведаеце, я думаю, што вот той, што ну, праз нейкія цяжкасці, я не ведаю, ці это камусьці з тых, хто будзе там слухаць, і там вам это зразумела. І ў чым тут можа быць цяжка? Ну, піша чалавек там тэкст нейкі, там, ну, там больш дзіцячы тэкст, не прэтэндуе на Нобелевскую прэмію. Але, ну, вот яно псіхалагічна, ўнутрана было складана. Можа быць, некі там асабістыя, як бы, канфігурацыі душэўныя. Вось. Але яно было таго варта, таму што насамрэч ну, такі вот зваротная сувязь ад ну, дзяцей і падлеткаў яна, і ад дарослых нават, яна вельмі так ну, ну, натхняе. Таму што калі недавно я пачуў там гісторыю, там мама расказала пад дзіцёнка, што «Сем камянёў» мой малы ўжо праслухаў, ідзе ўжо, ну там ёсць аўдыёверсія, ідзе ўжо на сёмы раз праслухоўвання. А тыдзень прыблізна назад мне расказалі гісторыю, што ўжо 20 разоў паслухаў хлопец. Ну, вось тут такое пытанне, якое прыемна задаць у дадзены выпадку. Поспех быў, поспех. Вот як вы ацэньваеце у выніку кніжка чытача знайшла, наколькі яна прагучала, вось хацелася больш, ці вы наадварот, можа быць, не чакалі такога варыянту. Ну, не сакрэт жа, да, што многія беларускія кнігі, это ведаюць нашыя гледачы, ну, яны ляжаць на паліцах па розных прычынах, да, і, ну, скажам, яны маглі б быць у руках чытачоў, но па розных прычынах не даходзяць да іх там, да. Што вы рабілі, каб кніга ішла да вось вашых чытачоў? Ці яна разышлася сама? Вот што пасля выдання адбылося? Ну, это вот такое канцэптуальнае пытанне, дзякуй за яго, вельмі важнае. Таму што калі не заглыбляцца ў, кажуць, філасофію такую пісьменніцкую, аўтарскую, то ну, я скажу коротко, я думаю, што кніга она павінна мець поспех. Всё-такі, ну, як бы у кнігі павінен быць поспех. Это мусіць аўтар да гэта неяк ісці. І у «Сямі камянёў» быў поспех чытацкі, поспех нейкі крытычны з боку там, з боку, ну, некія там прэміі былі, і продажы былі добрыя, таму што ён стаў там бестселерам і ў «Белкнізе», і ў «Акадэм-кнізе», на «Узбаі». І... То есть у нашых беларускіх реаліях кніга пайшла, яна да? Вот... Яна пайшла, і я не магу ацэньваць там якасць тэксту, вось, таму што некаторыя там беларускія крытыкі пісалі артыкулы, значыць, некалькі камянёў у адрас «Сямі камянёў», Ціхан Чарнікевіч пісаў. Ціхан Валерій. Не, там хорошы быў артыкул, ён мне натхніў, так што дзякуй вялікі. Вось, трэба звяртаць увагі на недахопы. Вось, але ну, то, што нават была крытычная нейкая водгук, это ўжо пакажа. Это ўжо добра. Вось, і там цябе чалавек, які шмат кніжак прачытаў, ён цябе можа скіраваць, вот, і сказаць, што тут можна лепш. Вось, это файна. Але я не магу ацэньваць якасць кнігі самой тэксту, таму што я аўтар, ну, я знутры на это гляджу. Але відавочна, што поспех быў, можа быць, у тым ліку і з прычыны той, што вот была незанятая ніша. Беларускамоўная прыгодніцкая літаратура для падлеткаў. І у меня потым там былі розныя прэзентацыі, я ездзіў па Беларусі і там сустракаўся, і калі я сустракаўся, я пытаўся ў дзяцей, а якія вы ведаеце кніжкі там, дзе было па-беларуску, і былі прыгоды. Вот, мне пастаянна давалі адзін і той жа адказ, калі давалі, вядома. Але калі давалі, ён быў такі Янка Маўр, Палескі Рабінзоны. І зразумела, што ёсць не толькі Янка Маўр, і зразумела, што ёсць не толькі Палескі Рабінзоны ў яго. Але ну вот гэта ну, таксама ўсё, 100 гадоў прайшло, ну, хвілінку прайшло. А это ёсць сведчанне таго, што ну вот як бы ёсць недахоп, пэўная лакуна і ніша не занята. І можа быць таму, што кніжка ну патрапіла ў заняла нішу, яна ну стала там першай, можа быць, у нечым у гэтай у гэтым жанры ў беларускай літаратуры. Можа быць за гэтага, но яе сталі чытаць. І, у прынцыпе, такіх нішаў, асабліва падлеткавай беларускай літаратуры, ну, шмат не занята. Ну і калі мы не памыляемся, то ёсць і яшчэ адна прыемная навіна ў звязку з поспехам кніг, гэта новы тыраж. Кнігу перавыдалі, яна выйшла вот месяц назад, і яна выйшла таму, што было запатрабаванне ў людзей, таму што людзі пастаянна пыталіся, а ці дзе можна купіць, мне пісалі там в асабістыя паведамленні, з «Узбаі» пісалі, вот у вас кніжкі ёсць, каб мы хочам прадаваць, няма, я кажу, няма кніжак ужо. І таму ну, было відавочна, што патрэбны наклад, і прайшла харошая прэзентацыя. Я думаю, што не прыйдуць людзі, таму што калі дамаўляўся я там з дырэктаркай «Акадэм-кнігі», яна сказала, ну ведаеце, апошні час што-то не ходзяць людзі. На апошняй прэзентацыі прыйшоў адзін чалавек, а наперад апошняй не прыйшоў ніхто. І я такі, ну, взяў, ну, некалькі, натхняє, да. взяў некалькі кніжак і прыехаў, і калі я зайшоў, я зразумеў, што нешта адбылося, таму што я пралічыўся, вже стаяў на натоўп, які потым пачаў там заварачваць у всякія шчыліны тых паміж кніжкамі, паміж тымі праходамі ў кнігарні. Ну і каля 100 чалавек прыйшло, для мяне это, канешне, было дзіўна. Я адразу пазваніў знаёмым, няма кніжак, паедзьце там, забярыце са склада, там прывязіце. Ну. Як вы ацэньваеце, ці з'явілася вось за гэтыя там 7 гадоў пасля першага, паміж першым і другім выданнем? Можа, з'явіліся некія такія знакавыя яшчэ кнігі? Ну от Лілія Ільюшына выйшаў яе першы, том серыі, значыць, «Ключ дарог» называецца. добра напісаны тэкст. Былі іншыя спробы, ну не то што спробы, выходзілі кніжкі фэнтэзійнага жанра, но я бачу, што вот як бы ніша пачынае займацца, ну ёсць яшчэ куды развівацца. Вось тут лагічна будзе запытацца, працяг фэнтэзійнай творчасці запланаваны? На лаўрах пачываць не плануеце? Хочаце далей? Ці ўсё ж такі праца, сям'я, дом? І ну, паўсядзённае яно, вот, зноў не гатовы рызыкнуць 10 гадамі, скажам. Там 8 камянёў. Не, я ўжо як бы стараюся, на 10 год няма ўжо столька, як бы. Не, ну, але не сакрэт, то падзяліцеся з намі. Ці пішацца штосьці зараз? Я насамрэч пішу працяг, і ён напісаны ўжо практычна, працяг з двух тамоў. Вот я такі анонс. Супер. Мы это любім, мы такое любім, вельмі так-так. Можа назву, калі можна, ёсць назва. «Медная яшчарка» – это першы том будзе называцца працяг. Вось. І ён па аб'ёме ўжо больш чамусь атрымаўся, чым 7 камянёў. Чым 7 камянёў, да. Вось. Ну, трэба будзе дапісваць і перапісваць, скарачаць, і там пачатак ёсць наступна тома. Но это ўжо вот трылогія, яна павінна быць закончана. Але па сюжэце я маю на увазі, это працяг. Гэта працяг, ёсць частка старых герояў, частка новых герояў, і падзеі там ідуць, адбываецца праз 10 год пасля таго, як закончылася. 10 год пасля, карыць. Супер. Ну і чытач падрасце якраз, яму будзе выдарна. Глядзіце, вот наконт таго, што трэба скарачаць вялікі аб'ём, вот, можа быць, на маё персанальнае меркаванне такое, але вот у мяне адна прэтэнзія да Толкіна з ягонымі цудоўнымі кнігамі, што яны хай бы яны былі таўсцейшыя трохі. Таўсцейшыя. Разумееце? Ну вот я пра гэта. Рана скончылася. Да. Не, па сюжэце мяне задавальняе, ну вот каб яшчэ вот па 10 стороначак у кожны раздзельчык. Вось, таму добрыя кніжкі, асабліва такія вось прыгодніцкія, сапраўды, не хочацца, каб заканчваліся хутка. Таму хай будзе тоўсты том. Ну што, трошкі мы збочым ад першаснай нашай вось гэтай са стартавай тэмы. У агучанай біяграфіі Ціхан казаў, што ў вашым паслужным вось гэтым спісе ёсць сцэнарная майстэрня. Што гэта і ці прыдалося гэта? А як вы выйшлі на, ну, ўсё ж такі, журналістыка, гэта журналістыка, да, як бы а сцэнары куды, навошта, чаму? Сцэнары, ну, стала цікава ўвогуле, як гэта ўсё працуе, таму што кіно такое мастацтва, якое должно прыжаць народу, важна для ўсіх сярод другіх, да, так. Іскусств. Дык вось, і мне цікава, як устрою, як было, як уладкавана ўвогуле сцэнар, як з'ява, і таму што шмат што карысна для пабудовы сюжэта там у рамане, у аповесці можна выкарыстаць. Вось, а што тычыцца, ці прыдалося? Ну, прыдалося таму, што, ну, вядома, там сцэнарыстыка і умені пісаць сцэнары, но так, ускосна толькі датычыцца да драматургіі, але прынамсі гэта прыдалося, калі пісалі, ну, пісаў я п'есы там, што я там суаўтар в адной п'есе пра Скарыну, 1517 называецца, была пастаўлена Павлам Харланчуком у РТБД, на сцэне РТБД, і потым была п'еса выйшла пра Лукаша Дзекуць-Малея, это такі дзеяч пачатку 20-го стагоддзя, рэлігійны, пастар царквы баптысцкай, самая вялікая ва ўсходняй Еўропе, перакладчык, суперакладчык з Антонам Луцкевіча «Нова запавета» на сучасную беларускую мову, і ён жа быў адным з актыўных дзеячаў Беларускай народнай рэспублікі. Вось, а што тычыцца саміх сцэнароў непасрэдна, ну вот зараз быў зняты фільм такой беларускай нашай камандай, драма пра жыццё пастара, які з'язджае ў маленькае беларускае мястэчка і трапляе ў рэчаіснасць са сталіцы, як бы вот мястэчка, і яму трэба, ад яго ўсе чакаюць, што ён пачне там малады актыўна нешта рабіць, а ён, ну і што за тым адбываецца далей. Вот фільм зняты, зараз ідзе постпрадакшн, паглядзім, што за тым. Тобто, прэм'еры не было, мы гаворым пра тое, што вот у працэсе. Так. Супер. Дайте, а назва будзе якая? Пустая царква. Пустая царква. Ну, карацей, сябры, вы сачыце за абнаўленнямі, і вот тое, пра што мы гаворым сёння, сцэнарныя умельствы нашага госця вось прыдаліся ў працы над гэтым фільмам, калі ён выйдзе, зможам паглядзець, пра што ідзе гутарка. Яшчэ вось чулі, што ў вас была такая літаратурная, можа быць, майстэрня альбо курсы разам з пісьменніцай Надзеяй Ясмінскай. Магчыма, вы з тых сцэнарных курсаў штосьці пераносілі. Увогуле, што гэта быў за праект? Мы паспрабавалі правесці такое навучанне пра напісанне казак, ну, дзіцячай літаратуры казак, і набралі групу людзей. Ну, это онлайн было? Это онлайн, паколькі людзі з розных краін былі. то праводзілася онлайн. Ну і пастараліся уменні, якія ёсць у надзеі, і уменні, якія ёсць у мяне, нейкія навыкі, веды, падзяліцца гэтым. Ну і вось як бы нешта атрымалася. Людзі напісалі там свае тэксты. Хаця, вядома, ёсць дыскусія, ці магчыма чалавека навучыць пісаць там літаратурныя нейкія творы. Я думаю, што калі ёсць акадэміі там ці ну акадэміі нейкія навучальныя установы, у якіх вучаць маляваць, пісаць карціны, ёсць там, дзе вучаць пісаць музыку, чаму б не быць установам, якіх вучаць пісаць тэксты мастацкія, ну там больш як бы такія спробы былі калісьці ў розных краінах і зараз ёсць. Ну вось вельмі цікава, вот працяг пытання Ціхана. Высновы якія? Працягваць такую практыку, ці гэта ўсё ж такі складана, не патрэбна? Што ў сухой рэшце засталося ў вас надзеі ад праекта? Ну гэта быў такі супольная спроба, супольны праект. Увогуле я такія курсы праводжу перыядычна там і якая выснова, што калі чалавека ёсць пэўная доля таленту і калі дадаць яму майстэрства і веданне нейкіх прыёмаў, то ў яго будзе атрымлівацца намнога лепш. То есть мае сэнс. Мае сэнс. Калі, ну, калі таленту няма, то як бы. А як вот эту тонкую мяжу? Ну, заўсёды відаць, калі чалавек графаман. Ну, гэта відаць проста. Таму, калі графаман, то не трэба займацца напісаннем тэкста. Сам напішацца. Ён сам напішацца, чалавек будзе перакананы, што вельмі круты тэкст. Ну, хтосьці застаўся вось з выпускнікоў вашых літаратуры? Да, засталіся людзі, засталіся. Кніжкі выйшлі ў выдавецтвах, там ва Украіне выходзілі. А ў Беларусі? У Беларусі выходзілі, но там такая была гісторыя, што чалавек, ён прыйшоў, ён жыве эмігрант США, і потым кніжка выйшла ў Беларусі, ён прыехаў нават. Была прэзентацыя, то ну кепта. Кожная свая гісторыя. Я хацеў спытаць яшчэ вось пра вы сказалі, што былі у вас слухачы з розных краін і вось выйсці на якое пытанне. Як вы ставіцеся да перакладной сферы? Я маю на ўвазе, вось кніжка, напрыклад, мела пэўны поспех у Беларусі ваша. Ці мае сэнс шукаць, напрыклад, перакладчыка, ці перакласці там самому, ці ёсць дапамога, карацей, пусціць яе, напрыклад, на кніжны рынак Расіі, напрыклад, Украіны, не ведаю, Польшы, да, ці далей. Наколькі вось вы бачыце поспех беларускай літаратуры за мяжой вось такого кшталту? Што гэта павінна быць, што там зацікавіць? Я, на жаль, вот не спецыяліст у гэтай сферы, таму што, ну, я так разумею, што гэта павінна быць вот. Ну просто фэнтэзі это бомба, да? Зараз ну фэнтэзі все, Сапковскі польскі, да, ён парваў свой час. Краіны. Да, да, да. Перакладаюць все, кому не лень, прычым я так разумею, крывавата, але сюжэт это самае галоўнае, даць бы пагналі. Можа быць і Сем камянёў бы рванулі б недзе. Зноў жа, ну вот павінна быць нейкая сістэма, якая якая адказная за тое, каб кніжкі перакладаліся. Таму што ў нармальнай дзяржаве як бы ёсць падтрымка дзяржаўная для таго, каб яна фінансуюць пераклады на іншыя мовы. То есть зацікаўляе цэнтралізаваная, назовём так, так, да? Калі это вот так, як у нас, но шмат што залежыць ад аўтара. Я не ведаю, як іншыя аўтары займаюцца. Uh-huh. Вот з маёй кнігай, напрыклад, Сем Кавінёў, вот ёсць такая перакладчыца Светлана Вранова, на Чэхіі жыве, на беларускую мову, чэшка, якая проста вывучыла беларускую мову. Яна прачытала эту кнігу, яна вельмі ёй спадабалася, і яна сказала: «Лёша, давай я перакладну, і вот мы паспрабуем выдаўца знайсці ў Чэхіі». Так. Яна перакладала, кажу: «Ну, давайте, всё, она вызначыла, пераклала». Не будучы упэўнены, што яе выдадзюць эту кнігу, знайшла выдаўца, і чэхі выдалі эту кніжку і прадалі. І сказалі, што продажы ў гэтага выдавецтва за гэтай кнігай былі вышэй за сярэднія. Вось, добра, там водгукі на чэшскай мове ёсць на сайтах чэшскіх літаратурных. Вось. Але гэта вот зноў жа нейкі мой такі вузкі досвед, і я не шчаслівы выпадак хутчэй. Можа быць. Ну, я не ведаю, як гэта павінна працаваць. Калі гэта ўкраінцы, як яны павінны адсочваць самі беларускую літаратуру, каб падбіраць лепшыя беларускія. Ці трэба ісці грукацца ў кожнай дзверы самому? Так. Ну, мусіць трэба, насамрэч. Зараз, канешне, на Украіну не пойдзеш, там не до таго. Не да кніжак па-беларуску. Не да таго, так. Вось не сакрэт, што і Сем Камянёў, і ваша дзейнасць, яна звязана з хрысціянскім місіянерствам. А наколькі, вось, на вашу думку, удалося ў Семі Камянях вось, акуратна гэта ўсё спалучыць? Ці наогул гэта такая ўдзячная справа, вось гэта фундамент падкладаць пад мастацкую прозу, ці, можа быць, тут ёсць свае камяні? Ёсць свае камяні. Ну, я ўвогуле, паводле свайго тыпажу, я такі прапаведнік. Што б я не верыў, там, ці якіх бы я ідэю не пераконваўся, не трымаўся, мне заўсёды з дзяцінства хацелася падзяліцца, і там, і вот ты знаеш, там, а давай, вот, як бы, это самае. Вось, але, ну, это тып такі характар. А што тычыцца, як бы, у літаратуры, канешне, трэба, вот я згадваю адну размову, я размаўляў з пастарам маёй царквы, у якую я хаджу, І ён такі чалавек начытаны, і аднойчы мы пачалі дыскусію, якой павінна быць хрысціянская літаратура. Ну, што такое хрысціянская літаратура? Это асобнае пытанне, ці можна такую дэфініцыю ўвогуле ўжываць? Ну, але тым не менш, вось. І ён сказаў цікавую рэч. Кажа, я думаю, што галоўнае патрабаванне да кніжкі, якую піша, ну, да хрысціянскай кніжкі, кніжкі, якую піша хрысціянін, і мне я ўжо так падрыхтаваўся, ён ж пастар, ён жа павінен сказаць, што там духоўнае, ён працягвае. Я думаю, што галоўнае патрабаванне, каб кніжка была цікавай. Вось. І мне так раз это... Ну, это супер. Я думаю, ну правда, ну а што, ну это... Асабліва калі ты для дзяцей пішаш. Ёсць падыход, напрыклад, Клайва Льюіса і Джона Толкіна, там два вот чалавекі, які там фэнтэзі пачыналі, адзін веруючы, другі сябры былі. Айцы, да. Айцы фэнтэзі, і абодва хрысціяне перакананыя. Толкін увогуле гэтую тэму рэлігійну ён адтуль выняў з кантэксту. І пра хаця ён пісаў у сваіх успамінах пра так, ён казаў, што тое, што я хрысціянін і нават больш дакладна тое, што я католік, можна зразумець з маіх кніг. Можна, але словаў непасрэдных пра веру там і так далей нічога. Ну і нават такіх лабавых аналогій там, як Льюіс. Вот, я Льюіс, так, таму што Льюіс вельмі, ну, яго так вельмі алегарычна. То есть, ну, вот так. Відаць, ты чытаеш першую кнігу, напрыклад, Левадзьмярка і гардероб, і ты разумееш, што это алегорыя вот на ўкрыжаванне і ўскрасенне Хрыста. Ну, вось, і Льюіс, ну, ён таксама стараўся размежоваць дзіцячую літаратуру і літаратуру апалагетычна, таму што ёсць кнігі па апалагетыкі, філасофскія кнігі хрысціянскія, там проста хрысціянства, напрыклад. Вось. І я думаю, што кніга павінна быць цікавая, і калі я хачу і магу падзяліцца нейкім сваім поглядам на жыццё, хрысціянскім сваім поглядам на жыццё, я магу гэта зрабіць праз гісторыю, праз абмеркаванне нейкіх, ну, важных пытанняў, ну, не абмеркаванне пытанняў, а праз, як гэта сказаць, праз падзеі, праз якія прыходзіць вот галоўны герой, праз гэта нешта данесці. Ну, ось калі выбіраць паміж алегорыямі Льюіса і вось вынятым кантэкстам Толкіна, што вы выбралі? Цяжка сказаць. Хочацца і адтуль. І там добра, і там добра. Ось у гэтай яшчарцы медлевай, якую вы казалі, вы, як аўтар, скажем так, паўтараеце ўдалыя свае хады, шукаеце новае. Гэта будзе вот стары добры Алексей Шэнь, ці гэта ўжо новы кшталт? Вы памяняліся там? Вот вы адчуваеце, што гэта той працяг, ці гэта ўжо іншы чалавек піша? Ну, гэта працяг, але, вядома, мы заўсёды мы расцем, мы жывем. То есть там не стало больш сур'ёзна, больш жорстка, больш брутальна, не ведаю, больш так па-філасоўску? Я не ведаю, трэба будзе прачытаць, дзе-то чарнавік, вот, яго трэба дарабіць, потым прачытаць свежым вокам, даць, каб тэкст адляжаўся, і тады паглядзець. Но насамрэч, я не магу нікуды дзецца ад таго, хто я, таму што калі, ну, як там, як і вы, так, як аўтары, вы калі пішаце, то... Ну, вы не можете выйсці з сябе і пісаць, як не вы. Вось, таму, калі я пішу тэкст, то там от будуць тыя рэчы, которые мяне цікавяць. А цікавіць там, ну, пытанне праўды-неправды. Ці можна верыць таму, што людзі табе расказваюць. Ці можна верыць таму, што пішуць у газетах. Тым больш, калі ў газетах пішуць розныя. Вось, і гэтае пытанне, ну, дзіцячыя, яны падлеткавыя, я думаю, што так, это дзіцячыя ў добрым сэнсе пытанне. То есть, важны для дзяцей, для падлеткавыя. Не такое ўж гэта і фэнтэзі атрымліваецца, шановныя сябры. Та жорсткая праўда жыцця. Актуальна. Я просто да таго, што, можа быць, унутры нашага госця таксама недзе расце прафесар Толкін, сур'ёзны, які ў выніку выйдзе на глабальнасці. Ну, Толкін ужо быў прафесарам, відаць, у маім узросце. Пытанне вось якое. Мы шчыльна падышлі вось да таго, як стваралася, як рабілася. І не задалі пытанне пра тое, што вы самі чытаеце, чым натхняецеся, што вас у апошні час у літаратуры, можа быць, не беларускай, в цэлым, зачапіла, дзе бярэцца вось граніца натхнення, што, можа быць, трапляецца на вочы вартае за апошнія, вот не ведаю, 2, 3, 5 год. Штосьці такое было, што вас просто па-харошаму і як аўтара, і як чытача пацешыла. Што чытаю? Чытаю якраз такі зараз проста хрысціянства Клайва Льюіса, згаданага намі. Так. Вось некі я чамусьці да яе не дабраўся, а ну, раней спрабаваў чытаць па-расейску, а зараз выйшаў добры пераклад на беларускую мову. Кніжка вот выйшла літаральна некалькі тыдняў назад. І... Давайте прарэкламуем. Я, напрыклад, скажу адкрыта, не ведаю, хто перакладаў. Пераклала, перакладалі. Вольга Жандарова пераклала перакладчыца, выйшла кніга, калі не памыляюся, выдавецтва «Пазітыў Цэнтр». Ось, наклад не памятаю. Это хіба першы, можа быць, ёсць па-беларуску, не? А, не, былі лісты Круцяля былі. Ну, з такіх вот, это, значит, ну, хроніки Нарніх. Ну, хроніки, так, хроніки. А яшчэ, дарэчы, дзве перакладзіны, павінны хутка выйсці. Адзін пераклад зрабіў Андрэй Строцаў. Гэта, значыць, кніга «Принц Каспіан», і «Коні ягоних хлопчик» зрабіла Яна Владика, таксама пераклад готовий, от павінны хуткі там. Ну, так, ну, ось судовно. Я тут питання таке філософське задав, отримали конкретику симпатичну, символічну і анонсную. Вот. Що ще? Мені от за опошній так час уразила дві книжки. Одна з їх «Мост короля Людовіка», відома книга Торнтона Уайлдера, американського письменника 20-го століття, першої полови, і, ну, середини. І ще одна книжка Кормак Маккарті, це «Дорога», ну, так само відома книга, роман, хоча маленький зовсім, ну, але так... Моцная книжка. Дякую великі. Шановні сябры, мы сёння мелі ў гасцях Алексея Шейна, мы паразмаўлялі пра яго фэнтэзійны роман «Сем камянёў», пра працяг, які ў працэсе стварэння, спадзяемся, што дойдзе да публікацыі, і гэта будзе цэлая серыя фэнтэзійная беларуская, што вельмі цешыць. Паговорылі пра тое, што мусіць аўтар рабіць для таго, каб кніжка даходзіла да чытача, што вельмі пазітыўна, і гэта неяк унутрана мяне персанальна цешыць, таму што многія нашыя выдатныя творцы чамусьці вось, ну, не ведаю, не хачу сказаць, не дбаюць, але можа быць, не гэтак дбаюць, як маглі б, наконт сваіх кніг. І мы развітваемся з вамі да наступнага выпуску «Кантэксту», які выйдзе літаральна праз тыдзень-другі. Заставайцеся з намі, літаратурныя гутаркі «Кантэкст», Алексей Шейн, чытайце па-беларуску. Пакуль.